نزول کې پد سوره صافات نه دی او سوره روم پسې راوړو یو دیو جنا چې مخکې عقلي دلایل ډېر په کثرت سره مینا یاتی په دې کې باندې نقلي ذکر کوي د لقمان نه عقلي وحي ټول و ذکر کوي دریم دویم داو چې بشارت بالفتح ذکر شو نو دې صورت کې وای مؤمنان کامیاب دي اولائک هم المفلحون څنګه چې دنیا کې کامیاب شو نو آخرت کې به هم کامیاب شي دریم داو چې آخر کې ترغیب قران ته ذکر کو ولقد ضربنا سوره لقمان یہ په تعریف د قران شروع کو څلورم داو چې مخکې ترغیب jihad ته بیان شو نو دې صورت کې وی چې jihad وکه پښاندو jihad د حضرت لقمان حکیم دا به ذکر کیو استاد بلدا چې مخکې داوا ثابت چې فاضله او عقلی او سره دې صورت کې وی چې دا مسله ده توحید چې ده دا د خيارانو خلقو مسله ده چې څومره په دنیا کې او خيار تي شوی دي نو هغه موحدین ده عرب تي جزئی ده چې تل ویلو فاتذ القربا حقه ورکه خلقو ده دلته مثال ذکر کو چې ګور حضرت لقمان خپل زیتا خپل حق ورکو چې ابو نیا لا تشرک بالله دا حق ورکول لیکنه بل دا چلته ویلی من کفرا پاله کفرو صلی رشتم کې لقمان کې به موي د رشتم کې من کفرا فلا يحزن کا کفرو بل دا سوره روم کې وی چې دا مسن الناس ضر چې کله دې خلقو ته تکلیف ورسی نو چې وی الله ته مونږ نیبینه کنا سوره لقمان په اخر کې وی وې زاغ شیاو موجن کذللې چې دریا به راگیر کی توریا زو پشانتی دا الله مخلصین له الدین رب تی اسمی زوا چې مخکې ذکر شو چې الله موږ له غلبه راکې په شان د غلبې د روم په فارس باندې چې جهاد کو په شان د جهاد د لقمان تکامل چې فتح شېږي کې بیا قران خورول غواړي او دین پکې خورول غواړي ها داوود سوره لقمان اثبات توحید دی په طریق قسم دلیلونو سره عقلی نقلی وحی او سورت کې دوی سی دي شلو آیاتونو کې اولیسا هغه نه تر اخره پورې بلا ته اولیسا کې با ول ترغیب قران ته صفات مؤمنانو په شان سورت نمل سلور صفات به ذکر کړي بیا زجر دے بشارت تے دلیل عقلی و ذکر کی نقلی و ذکر کی دا حضرت لقمان نا اداغ بیان چگی کی دیر اصلاحات تی بیا دویم باب کی وہ دلیل عقلی دی پیو ترتیب سر و ذکر کی پدی مسئلہ بان دی چھ متصرف اللہ دے او اخر کی با رد کئی دا شرک فی العلم مغیبات خمسہ با ذکر کئی چو ایندو مفاتح الغیب چدا پینز مغیبات تی و دیبان دی بغیر دا اللہ نا سوکن پوئی سورت ممتاز دے پا حکمت دا لقمان چره به کې بیان کړی ښا او په ذکر د مغیبات او خمسه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله پوئیږي په معنا زده دي تلک آیات الکتاب الحکیم داراتون کی پدی صورت کی آیات ندی داغی کتاب چی حکمت والا دے محکم دے منسوخ کی گینا یا ڈک دے دے علم و دا حکمت نا حکیمی اوی دکا عقلی پاکی زیاد تھی کنا دے یو صفت شو کتاب دے حکیم دے درم ہو دن دا قرآن ہدایت تے اصلاح دا او رحمت تے دا پار دا موحدین و للمحسنین دا موحدین دا پار و سلور صفات دا مومنان ذکر کی او محسنین شو دو ام اغا کسان چپا بندی کی پماند و یوتو نت زکاة دیر خیال ساتی دا خپل صفائے تزکیه قلبی ولی صورت مکی دے مکہ کی زکاة نو نمرات تینا تزکیه قلبی او دی پاخرت باندی یقین کون کی اولائکا دا سلور صفتن والا چی محسنین دی یقیمون یوتون الزکاة او یوقنون دا سلور علا او دم من ربیم پڑیرا صحیح لار دی دخپل ربنا اولائی قوم المفلحون او دغا خلق دی کامیاب چمخ کی ولا فتحا بشارت پا فتح سرور کرو او دل تکیوی چدا کامیاب دی قوم المفلحون تدی نفس رد کئی باطل فرست و خلق و باندفا ومن الناس من یشری لہو الحدیث باید خلقنا غسوک دی چی اخری و بیبان دی اخلی شیطانی خبری لہو لعب پا دنیا کی قسمہ قسم گمراہ ہے دی خواہ او پاغیبان دی پیسی ورکی او اخلی اوی سرے دیر شواقی اٹول مبصرینوی چمرات تی ندگا غنہ سرودنا دا تی نمرات دی عبداللہ ابن عباس وی ابن مسعود وی چه الغناو سرود گانی چه ویده پا قرآن و سنت سرمان شوی دی دابن کئی خواه بیاوی امای تغنا فی المجالس والعیاد پا مجلسونو کی چه سکیگی و پا اخترونو کی چه سکیگی دا ټول په لهو الحدیث کې داخل دي لهو الحدیث بیهوده خبره نو کله معنا دار دي چې دې تعال غناوي کله وته لهو الحدیث وي کله وته زور ویل دي چې لا یشهدون الزور ته ډیر نمونه دي تغذی برقانی کی وطا لغو ویلو فیضا سمعو اللغو آرزوان او کلو تا باطل وی کلو تا نمک دی سور توبہ کی المکاو والتصدیہ وما کان صلاة عن اللہ مکاو والتصدیہ او کلو تا حدیث کی منبت النفاق ہوئی چیز دینا نفاق زرغنی گی تا داغید پارا توخم دیکھا بیا حدیث تے قطع دوئی چکل ابلیس اللہ راکوز کا دنیا تا نو یغو ته اوسو فریاد وکو چې یا ربی لعنتنی فما عملی دغه په لعنت کوم خو دغه دنیا کې سکو مما ته حکارو خه کنه ما خوالته اسمانو کې خپل کار په جندل یو کنه چې ذکر اذکار عبادت سجدی رکوع دلته وسکو ما ویلا وته وی چې السحر دستا کار بیا وته وی چې هما تو عامي زما خوراک بس یا الله قال كل ميتة وما لم يذكر اسم الله عليه وی چې مرداري د الله نوم پنی غست شوی کنه هغه واست ډیر بهتر خوراکی ښه بیا ته هما شرابي زما سکل ودس نه وی الله چې كل مسكرن بس دغه شرابونه او دغه د نشي سيزونه چې دي کنه او استاس بی بی او ته وی چې فما صوتیم زما आवाज به سوز پاره یې قال المزامیر ټنګ ټکور دا واستاواز غانې بجانه ها بی بی او ته وی چې فه نمسکنی ز وکم دې اوسما مالغه مستقل کور په کار دې کنه بی وی الله چې الاسواق بازارونو کې نغه بازارونو کې شیطان بچی مچی پیدا کیږي او هغه تاسو ته جالي دي کنه ها بیا وی چې فما مسوای دي زبد سوشیخ کار کومه دنیا کې زه اوسو کده نو الله ته وی چې انساو علامه ابن قیم ذکر کړی دی دا پیغاثت اللحبان کی دادا ہوئی کتاب دیکھا اور روح المانی وئی چه زمان پا زمانہ کی صوفیہ هم دیتا نمائی خی چه دام علم موسیقی دے پورا ٹنگ ٹکورتا ہے نمائی خی دے چه دام موسیقی دے داوی جائز دے اگر امام ابتداؤ صوفیتو الیوم من الادمان على سماع المغاني په دې سرودونو باندې همیشه لیکي او دغه سمید آلات المطربات امن شبابات اداسه نوی کشران په کې کتلی او المعاصف والاوتار فحرام نو دا ټول حرام ښا او قرطبی وی چې دا ټول دا غي سنت دي ادي ول اذان طریقې جوړې کړې ښا دې تویل شي له الحديث بهوده خبرې د شرک خبرې ادا دی ټول دی او حدیث نه چې حضرت عائشه وی نبی علیہ السلام راغی دفتر پروت باندې ما کرا ایو دوه وړي ماشومی جنکه وی سټنګ ټکور کو د پتیلی سری ټنګاو لګیاوی او خپل عربی کې اشعار وی کنه ادا سي د خپل مشرانو د جنگونو ا خبرې به هم پکې کولې نبی علیہ السلام ساده راغسته او هغه نه کو دي کې ابو بکر راغی هغه ماشومان اوس غلول نبی علیہ السلام ورته پری داد دی او د اختر ورځ ده هدي خوشحالي کوي ښا دا ګوره دقه قدرې خبر راخه ادا غینا خلق دور جوړ کو چی باس آر سی جائز کو غید پاره مرکزونه او سرودونه قسمه قسم جوړ کو تر دې خلق یو حال چی بس لم يتركوا اذا وجدوا مقالا مجالا لم يتركوا مقالا بزاويهم وي لهو الحديث ما يلهي عما يعنى چسره د خپل مقصد نه پاتې کوي کل احاديث التي لا اصل لها لکه یو سره بیان کوي او هغه حدیث بیان نه چې دلیل نه سند نه ضعیف روا لګي هغه ته هم لهو الحديث وي ها چې لولاک لولاک لما خلقت الافلاک الک ذاک دا وګورو لهو الحديث ته ولا ساتير التي لا اعتبار بها اگر کسی چداغی اعتبار نشتا والمزاحق و فضول الکلام دخندا خبری فضول خبری دار و اتخذها خضوا انی ولی دی دین دا اللہ پتوک و سران سبیل تضمیر راجی دی اولائی کلام عذاب محین دی خلق دا پانا عذاب دی رسواک ان کے روح المعنی وی دخپل وخا چو ادخلو تغنی صوفیت زماننا فی المساجدی ویدو من کو وقت کے صوفیانو پا جماعتنو کی مجلسو نا جوڑ کری دی والدعوات بالاشعار او اشعار پکیوی والاذکار ما اختلاط اهل الاحواء گڑوٹ خلق ناس تی خواه فازقان فاجران هم پکی ناستی نابالغا لکان هم پکی ناستی امرت چوتو گا ویہاز آشد من کل تغنن دا دا طولو مجلسنو نا دیر ناکار مجلس تی خوا بولی ویلینو ما اعتقاد العبادت گورا اگی اوہی پدی کی ثواب دی ابو خاجب دی طالبانو پا جماعتنو کی کم سکول کنا نزیتا بے ختم نم یہ خوخا اذا ختم دے حدیتا بے پیغمبر حاضری گی اولائی کلم عذاب محین و اذا تطلع لی آیاتنا کلا چی بیانو لیشی پدوان دی زمانگا آیاتنا واللہ مستقبرن نووڑی دریر غسینہ و دن افرتنا لوئی کون کے چیزی تو زمانگا جت نشتا خوا کالم یسمعہا دا ستی نا خبر دی تو بایی چه دن دیوری دلی دا یاتونا کان نبی او دنی وقرا تو بایی چه دن پغوگنو کی درنوالی زیر ور کدلا پازاب دردناک سرم بیا بیا عذابو ندی خواه ما بیشکا کسان چیمان راول و عملو نیکلیو نیک دید پارا جنتو نی دن نعمتو نو خالدین فیام شبی پاغی کی وعد اللہ حقا وعد اکڑی دا اللہ وعد آڈی رشتی نی وہو العزیز الحکیم وعزور اور حکمت والد دلیل عقلی خلق السماوات بغیر عمد پیدا کری دی اسمان نا بغیر دستنو نا عماد ستنی توی عمد یا جمع دا ستنی نشتا کنا تراؤنا تاسو یوینه کنه ګوره والقا فی الارض رواسیا وردولی دی پزمکه کی درانه غرونان تمیزه بکم چونه خوزی پتاسو اوست سفیا من کل دابه فارکلی دی پزمکه بانده ار قسم زنده سر وندلنا من السمایمان اللہ مونگ نازلو داسمان نوبه فامبتنا فی آمن کل زوج کریم منگزر غن کری دی پدیز مکا ار قسم جوڑا ہے تازہ تازہ کریم خیستا او دیر فیدہ من سی دونا آزا خلق اللہ داد اللہ مخلوق دی چی بذکر اکو اسمانونا دمکی او دغا سی بوٹی آزا خلق اللہ خلق نراد مخلوق خواہ فارونی او خیمات مشرکانو ماذا خلق الذين من دوني سپیدا کړی دي هغه کسانو چې بغیر د الله نه دي چې ستاسو په اعتماد دي هر څوک لشي او الله وی سی پیدا کړیو ګوره بلکې دا ظالمان او مشرکان په ګمراه ښکارا کی دلیل نقلی ذکر کړي حضرت لقمان نا لقمان ابن باعورا دینو مویخا ابن اخت ابو ایوب ابن اخت ایوب دا ایوب علیہ السلام دا خرائی ویخا او عاش الف سنتن زرکا لعمر ولا خذیور کرو و ادرک داودا تردی چې داود علیہ السلام زمانه تپات شو تردغه وخت پورې به پخپل خلق لفتوی ور کولې په صلیب کولې کنا چې کله داود علیہ السلام راغ نو به پرې خو دی او پیغمبر شته ما ته اجازه نشته زه خو پیغمبر نه یم الله ولیو پیغمبر نو او وزیرین ویدا د سوردان په ځمکه باندې د درې تنه اولیاء تیر شوی لقمان بلال او مهجع ها غلام د عمر مخکې ذکر شو یقینا ورکړې او حضرت لقمان له الحکمت علم او حکمت علم او عمل ا دې تفسیر دی ا حکمت سو انشکر لله هغه دا چې د الله شکر ادا کوه په هر وخت کې په هر نعمت کې دا وایي چې الحمدلله سبحان الله انشکر لله دا حکمت دا واخه او دا رست چې بیان کینو دا حکمت دا واخه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه او سوک چې د الله شکر ادا کی نو فائدې د خپل ځان شکر ادا کو د خپل ځان لپاره فائدې به عزت راسي چې الله ویلین شکرتم لازیدنکم ومن کفر چا چې ناشکر وکړه ان الله غنی حمید بشک الله به نیاز او استایل شوی دی داغه حاجت نشته ضرورت نشته ابن جوزی وی کان لقمان قاضیان فی بنی اسرائیل دی قاضی په بنی اسرائیل کان عبدا حبشیا تکتر غلام ها غلیظ الشفتین غټی غټی شونډی وی یو ځل وته چې ادا سي کاته نیغ نیغ نو ناپوه شو یکته زما دي شوند ته ګوري چې دا غټي دي نفع ان بینهما کلام رقیق د دین ډیر خسته خبر راوځي او چې ډیر نرم او نازکی خبرې به وته وي چې ته ما ته ګوري چې زو ستوري ما نو زما زړه تک سپین دی زما بدن سو کیمرا ظلمی تک سپین دے او دا سٹیر دا حکمت خبری بے کولی خان ویز قال لقمان و لبنی او دا غد حکمت بیان شورو شو او دا غد حق بیان شورو شو او دے کی تعلیمات تی او دا چه مسئله شروع که انده خپل کور نبه شروع که خپل خلق راجمه که خپل زامنه خپل لونه خپل نسیه کلوسی طول او تا مسئله او که ها چه اول تاسو با ما بانده دا حق ده خان زو استاز ما زو ملوسو بی ما نده با تاسو تلوم بیه دا خبره کن خان چه لا واحد لا شریک ده خان او عرض چې کینو الله کی زمکه اسمان نه پیدا کړی ښا بغیر د الله نه بل څوک څه نشي کولی ښا دا مسله د کور نه وې شروع کین د خپل خلق نه وې شروع کین او اما صلب د توحیدی وره سنور سبو تنخه دم درودو نه توحید مسله وای ښا چې تو ته منزلونه شروع کی چې دا منزل دې دا منزل دې نه نه نورانی قاعده ته شروع کی اول و ته توحید شروع کا کلا چې وی لقمان خپل زیتا او هو یعذه دا و ته دعاس کو ها واز نصیحت منه تویل شي نو اول برد ز شرک کې ولی چې پاکوالی حاصل شي نو بیا کوا میدان پاک کا زی پاک کا نو بیا با که کینا کنا بخیرن زی که کینا نی اوو یعیدوهو دو تواز و نصیت کو نویوی چی آبو نی سمرو پا نرمه لحجه که لگیا دی خوا ای بچی از ما شفقت و سر دیو اولاد سر شفقت داده کرده لا تو شرک بالله چیده اللہ سر شرک مکوان زکا هر زمانه که دا شرک سم زمک سر لراغلی خواه نو که آغا وڑو که دی خواه پا دی پوئیگی چیده شرک ستوئی کنا چیده مخلوق کم لگیا دی اپا دی باباگانو پا دی ارتنو پرات دی دقا دی کنا خواه بس نور و تسنوی لی چه سوک و سرم شریک وان ننا و بس لا تو شرک باللہ اللہ سر شرک مکوا ما انسان ما جنات او نو ملائک او نو انبیاء نو اولیاء نو قبرنا نو بوتان اخو دیر شیدی نو زکر وی انو میوانغست کنا زکر عموم اولائی کنا خوا ان الشرک لظلم عظیم بیشک دا شرک ډیر لوی ظلم دی ځکه لوی دی چې معاف کیږي نه بخل نشي هر ګناه الله بخي لیکن دا نه بخي کنه ها دا غو ته خپل حق بیان کو چې په ما باندې استاد حق دی چې زه دی د شرک نه بچ کما بس هر چاله په کار دی هر چاله په کار دی خو تاسو ګوره یاره چې په سونو کاله تیر شو چې داسې عبد لقمان نه پس څوک راغلی یاره ډیر کم وای ښا اصلو کې نه په زرو کې کوي او تاني چې هغه نه خپل کور او خپل اهل او عیال را جمع کړی دي او ته د توحید مسله کړی ده او چې په ما باندې تاسو حق دی چې تاسو ته دین بیان کوم هغه دین چې پیغمبران راوړیو هغه دین چې ابراهیم علیه السلام تعالی وی لا تشرک ما سره وشرک نه کوي ها هغه ته ویلو ډیر دا وسو کې دا چې دا سې کړی او هو هغه دې موجودو کې خوف له خبر بغیر د اشاعت والاونه ذی کی کچا کړی نو ټیک ده د غدی سره دا غم شته کنه ها او دا په حقیقت کې چا ما خبره کینوم ټول ترسی کنه ها ملاوی زوسو ستا حق بیانوم اولاد ته تا زما حق بیان کزی ته نو زو ستا حق بیانوم دی زی ته چلکه دی پلار پتا باندې ډیر حق دی ګوره ها او د مور پتا باندې ډیر حق دی ګوره ها او سوین الانسان بی والدین مونږ امر وصیت کړل انسان ته په حق د مور او پلار کې نو ګوره وصیت رستو ذکر کړي د وصینا تفسیر څه دی انشکر لی ولی والدیک تعالی او دین مخ کې میند کې کلام راوړو در زیده پاره چې سو کوئی چې دا ولی وصیت کړی دی نو دا ځکه چې حق یې زیات دی حملت امه ګرځولې دی دل را مور د وهنن په یو کمزورۍ کې علا وهنن فبل کم زور باندې وبسالو فی عامین اجدا کول د خوان په دوکال کې دي دا زوره خدمتونه کړی دي کړی دي کړی دي نو زکه مونږ ته وصیت کړی دی انشکر لی چلاو یا بنداول وزما شکریا ادا کړي چې وحده لا شریک له ولی والدیک او بیا د خپل مور او پلار هغه سره به احسان کوي ها زما توحید به قبلې او هغه سره به احسان کوي الی المصیر ما تراتل لی د ټولو وین جاهدا کالان تشرک بی ما لیس لک بی علما کچری دامور او پلار زور لگی پتا باندې په دې خبره چې ما سره شرک وکاغه تعالی رب هغه علم نشتم ولا تطعهما په دې کې ونه منې نو سمر لوی حق یې ګوره او بیا هم الله وی چې په شرک به عمل کوي نه کین نو زوی چې نیکوم نو زمبتنو دی به یو ځای زو بل ځای ما الله وینا وصاحبهما فی الدنیا معروفا مرګرتیا کوا د دې دواړو سره په دنیا کې څنګه مرګرتیا معروفن ډیره خوګه مرګرتیا او ډیره د عزت مرګرتیا چې دې څه ضرورت نو بس محرومه کوي ما ایبا کفر او شرک د دې ځان لري ها په لیکن ساه عمر او پلار دي کنه ها نه الله چې مور او پلار سره په دین کې مرګرتیا نه کومه زکه جداغی دین شرک دی نو په دین کې وځو مرګری سو کی الله یې زور وجه ته موحدی نکنه تاسو کوا او دنیا خدای د موحد نه نه خالی کی دنیا نه چې بلکې او کلیت نه خالی کی وتبه سبیل من انا ویلیا تابیداری کوا مرګرتیا کوا د لارې د هغه چا انا به الیا جما ترا ګرځي داغي لار صحیح کا داغي طریقه صحیح کا داغي عقیده صحیح کا نو داغي مرګرتیا کوا ګوره دا سن دی ویلی چې وت تبع من نه نه توس دا دې نور مذهب دی ها دا دا نور دی مشن والا هغه مونږ سره نو مولیکا یا سره وایو الکه اراده ولیکا پیسې شي له اراده ولیکم اول خو ما ته وایې کنه ها تا ول ما ته وضاحت وکه چې ته ما ته کوم سبق خې اول خو ستا په خپل سودم تشین دی نو ما ته وسخه نبی خلق ځان پسې راکایي قران وی نه سبیلا تبا تابیداری که خود طریقی داغا چا داقیدی داغا چا اللہوی چی ما ترا گردی او ما سرا محبت ساتی و اخلاص ساتی ای رجعی لی بالتوحید والاخلاص بالتواعتی روح المانی وی خواه ارده که چی خو موحدین سی کوا اگی سرا جون تیرا وا او ګورو ته د دې لپاره چې ګوره د چا ذات تقلید بنکه سبیلا دا غی دا طریقې تقلید وکه دا غی دا عقیده تقلید وکه او عقیده دا غی د قران او سنت نه ده ها نو دا تقلید چې دا خلق کم کوي چې تو ته وای چلکه نظر د غیر الله حرام دی او ما اوهل به غیر الله قران کې وځل راغلی ها تاسو وی یم د خپل استادانو ویلي چې دا حلال دی تا دی وی دروغ وی ها او ریله کته د قران په مقابل کې استادان واغستو قران خو ویلي چې وت تبي سبیلا شخص پسې بنځي استاد پسې بنځي اچې زینو خیر تاسو ته وکړه خیر دا منې کوم دی نه او تاسو ته وکړه چې توته حلال وینو ما ته دلیل خویا وای چې باندې پیرانو ته حرام وینو هغه سره و آیاتونه دي ای او او چت ما ته یو آیات خویا چې دا شکرانه او نظرانه د غیر الله حلال ده او خویا کناخه تاسو ډيري مسلې دي ښا بیا مونږ تاسو ته راتل دي نو خبر وکړو تاسو په عمل چې تاسو کړو ټول عمر په دنیا کې تر دې پورې اصلاح د عقیده وکړه حضرت لقمان د خپل زی او چې دې ته د حق خبره کوي د قران دلیل و ته پېښ کوي کله چې ویل شي دې ته راشه تابعداریو کې دا وی کتاب چله نازل کړي دې جګړې سره کوي راشه قران شته کنه قالوا ايذي بل چنانا همغه ته وی د قران نه وای ها دا وی د الله کتاب دې هغه په پوئږي همون په دې نه پوئږو ښا بلکې مونږ به تابعداري کوو دا غا طریقې چې مونږ منتدي پاره باندې مشران خپل دا د مشرکینو دلیل دی ها دا باغی وی ښا چې مونږ خپل مشران تابعداري کوو او چې نن یې سو کوئی ناغه مسلمان دی ته ته خبرو کې هغه وی چې نه مشران لارانو ته یوازې نه وی نکی امتا استادانو ته پیرانو ته دې ټول ته وی ښا الو کان شیطان یدعو مل عذاب السعیر الله وی زیب تابعداری کې خپل مشرانو اگر که شیطان ذیل دعوت ورکړي اغا عذاب ده جهنم تا شیطان زکوی چدا خود اغا دعوت تخا ده حل مجرمانو شو ومن یسلم وجهو الاللہ اغا سوک چه حوالا کی اخپل زان اللہ تا تو لرسو اللہ تا اس پاری چه اللہ مالک دے اللہ خالق دے و محسن او دی موحد دی کنه زکا فقط استم زکا بالعروت الوسقا دلاسون اکلک لو پکڑای محکم ویلاللہ عاقبت الامور او اللہ تا دی انجام دی طولو کارونو ومن کفرا او غطوک چه انکاریو که توحیدنا اللہ تا دان نسپاری تسلی فلا یعذن کا کفر دغه په کفر غم جن نشي ادم انا د کافر په کفر باندې غم جن کیږي د مشرک په شرک باندې غم جن کیږي کی هغه په عزت کې راشي نو مو خویلو چې په دې غم کوي کنه نه دا جدا دی دا حزن دی چې دا غي د وجنه ته مسله پرې دی یاره دې خپدین نبه کومانو نه مونږ ته د دې ټولو راتل دي نو خبر وکړو دې در باغ عمل چیکړې دي او بشک الله پويږي پاغه خبرو چې بسینو کې دي نمتعهم قليلا الله یې مونږ نه فور کو دي لره لګون تی په دنیا کې د دې ځا جون دي بیا برکا کو دي لره عذاب غټتا ولئن سألتم كتبوزو كده دي مشرکان چا پیدا کری دي اسمان نوزمکا نخام خواهی چا اللہ گروه تا اللہ منی خالق یا منی قل الحمدللہ ویوتا چه دا طول سبتو نا دا اللہ دی کنخا مرضو مغراولی غیل ری کئی غربتا و مالداری مغراولی غیل ری کئی تا دی نسبت ولی اللہ تا نکوه بل اکثرهم لا يعلمون بلکه اکثر خلق توحید نه پوي لله ما في السماوات والارض خاص الله الارض يغا بس وانو کې دي پزموکا کې دي ابيشکا الله دې بي نيازا او استایل شوي اس بات د علم کوي ولو انما في الارض من شجره اقلام بالفرض کچریشی هاگا چی پزمکا کی دی داونی من شجرات سمرونی چی دی د دین قلمونه جوړ شي. قلم خډیر وړو کې شي چې دی ویونه نو وسوره جوړي ا دې ټولونه قلمونه جوړ شي. والبحر يمد او دا دریاب او سمندر داوی صحیح شي. من بعده سبعه ابحر پدې پسې و دریابونه نور شي. مثال په فرض بنای ښا و دریابونه نور کوم دي الله وی نبی الفرض کشي کنا. او دا ټول مخلوق لیکل کوي لیکل کوي ملائکه او انسانان او جنات ټول. ما نفذت کلمات الله ختم بنشي د الله صفات. ان الله عزیز بشک الله زور ور ذات ته حکمت والا. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. ی خلقو ولید قیامت نه انکار کوي ندی پیدا کول استاسو انبیا جون دی کول مگر بشان دی یو تن کنفس واحده. الله ته یو ادا ټول دنیا یو شی بشک الله اوریدن کې اولیدن کې دی. علم ترانه کوری تو بشک الله نرباس شپا پر روزی کی او نرباس روزو پشپا کی وسخر الشمس والقمر تابع کرے انور او سپوک میں کلو اجری لاجل مسمم اریو روان دیا غفل نیٹی مقرر شیو پوری چیغا قیامت تی رغی پوری بچلی بشک الله پاگی عمل چکوی تاسو خبردار دی. ذالک دا کائنات په خپل حال چلا کله روز راولي کله شپه راولي نور اوس کوګمې دي دا ولي یقیني دي ځکه به ان الله والحق الله یقیني دي کنه دا خو هر څه هغه کوي په خپل خونه چلیږي ښا انما يدعون من دوني والباطل او به شکاغا چی دیو توازنو کئی بغیر دا اللہ نا اگر طول باطل دی اگر که دو لوحیت سنشتا باطل مانا لا استحق لیل عبادتی اگر لائق دا بلن انو دیو نا دا عبادت خوا به شکا اللہ دے اوچت ذات اولوی وقبل قدرتنو کی علم ترانگو رتان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ چدا کشته بیره او جهازونه ټول ته شامل دي. روان دي په دریاب کې د الله په نعمت د الله په حکم. لیریکم من آیاتی چوخی تاستا نور خپل قدرتونه انور دلیلونه. نفی ذلک الآیات لکل صبار شکور یقینا په دی واقعاتو کې کائناتو کې دلائل دی دو پار دا هر اغا بنده مومن موحد چه صبار او شکور دی. پسخته که صبار دی و پنعمت کی شکور دیر صبرناک او دیر شکر گذار دی. ولی وی زکر دا لگ لگ صبر او لگ لگ شکر پا کافر کمشتا دا پارچا کشتا. ولیکن مومن کی بے حدا و بے انتہا دی خواه. پیدا غشیوم کلچ راپٹ کی دی لرا موجن چپید دریاب و کز زللی پشاند وریدو دعو اللہ مخلصین له الدین دی چگی کی اللہ تا و داسی چی خالص کی اللہ لرا آواز غیر اللہ پک نہیں بیا خوا. فلما نجاوم الالبر کلچ اللہ بچ کی وچی تا فمنهم مقتصد چرتا باز پکی حق پرس شی او توحید کلک پاتی شی. وما اجحاد بی آیاتنا انکار نکی زمونگ دا دی دلیل دا توحیدنا الا کلو خطار ان کفور مگر هر یو تگمار بی لوزا کفور او ناشکرا خطار دے وعدا ندے پابند کنا جب اے پجب ندنو تکال تیویلیو چه مخلصینا او بیا رستو دیتا خطار و کپورو وعده ما تکلانو خطار شو دا نعمت ناشکریو کلانو کپور شو کنها. یا ایو الناس اتقو ربکم اے خلقو یری گئے دخپل ربنا شرک مکوئے وخشو یومن یری گئے داغر وزنا لا اجزی والدن عن ولدهی چی اس پیدا بورنکی پلار پل زیلا سمرن ازدین ازدیدی خواہ فلا مولود او نزیه هو جازن عن والده چه دیگن اخلاس ان کی شیخ پل پلار لراد عذابنا شیئن ذرا نشی اخلاس ان لکا آغا یادی نوح علیہ السلام پل زی نشی اخلاس ان لکا ابراہیم علیہ السلام پل پلار نشی اخلاس ان لکا ان وعد اللہ حق بیشک وعد اللہ رشتیاد فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکن کی تاصل راجون دا دنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور دوکن کی تاصل را پا اللہ باندی اگا شیطان چی دیر دوکا مار دی دیر اگا حلق دقا دوکا ورکی چی اللہ تی نیی ری انور و تیادی چی اللہ سنشی کولی وی ان اللہ عندو علم الساعة بیشکا اللہ دے چاگ سر دے علم دا قیامت حسر اکڑے دے اچھا تا بتا نیشتا فینزل الغیث او باران وری اچھا تا علم نی کسو کوئی ناسی دان حلا کئی خوا پینزا کسی ذکر کئی مغیبات خمسا ویالو ما پی الارحام پوئی گی پاغسو چی برحیمنو دو میندو کی دی چی روغ دے که نمگڑے دے که مذکر دے که مؤنث دے مڑ دے که جوان دے دے دا علم اللہ تا دے خواہ وما تدری نفس مازا تکسبو غدا انا پوئی گی حسی او نفس چی سبا وسکار کو ما پیغمبر تاوی تنشی ویلن اما تدری نفسم بے یاردن تموت نپوئی گیو نفسم چی بکم از مکا بمرم دسن بمرم نو تاغ سبب معلوم دے انو تاغ دے معلوم دے اچھا تا گورے خوا دا خلقو کسی چی جوڑی کلی دا ٹول دروگ دی چی بزرگوی خلقو تا چی زبا سبا مازیگر پوکم پشپک بجی امرما الکه په کوم بشپک کومند دريږي لوکټي مخکې کوي نه نيره دا کار دي صبح صبح اجي هغه وخت شنو یا قصې ها الکه پیغمبر ته د صبح علم نو اذ خپل ځان علم ورته نو دا اوس کتاب دی په دې و خلق هدایت مومي یا سريه بیا یار دین تموت په کومه مکه به منم د سنه به مرم سخت بای را باندی کراتا بای را باندی سوک بای چی کلم راتا ہوئی سورت یاسین راتا ہوئی کنا توبتو چی کلم با من نصیب شی کنا ان اللہ علیم ان خبیر بیشکا اللہ پار سباندی پوئی گی اچا تا پتا نشتا دخا او اللہ خبر دے دا ہر چا دا موتا دا حیاتنا نو منصور دا عباسین و بادشاہ اغسر دا په فکر پیدا شیو چیرا زما عمر بسوری ولی بادشاہو ناغوی چی وز خوچڑی رومروی چی خوشحالیو کم کنا دا غم و اثرا نو خوب کی ولی دا خوب کی و تسو کوئی دا دریاب نو تمنگل رو چا تشوا پینزگو تیدا سی ناغا خو دغه غم نو چې پاسې اویښه نو ډېر غم وي ما دا ما ته وی چې پنځه ورځې دي دینو اجه تاسو به کاو د عالمانو نه نو چې هغه ته پنځه میاشتې چې هغه ته پنځه کال او چې هغه ته یاره خو تسلی نه کیدا امام ابو حنیفه سره خو نه لګي دا ډېر خو خیر ضرورت چې راشي نو کنه ځکه حق پرستو سره د بادشاہانو نه لګي کنه ښه هغه خوریشاوي کنه نو هغه راوستو پرماته داسې پنځه کار شوی دا هغه ته داس دا غو تا دی فکر نخلاسی چې ته د عمر په حق کې لګی چې ډیر به یو کلک وای الله ته وای چې او ما تدری نفسن په دې څوک نه پوهیږي چې کله به امر مخه او دا پینځه چې دا پینځه مغیبات دی سورۃ لقمان په اخر کې راغلی دی په دې باندې څوک نه پوهیږي ښا به یې تسلیو شوخه په اخر ځوان